Merhaba herkes. Woody Guthrie 100 yaşında 12. programı yapıyoruz. Hakan Gürvit ve bendeniz Ömer Madra, Mahir Ilgaz yok bugün. Günaydın. Günaydın herkese. Evet, Woody Guthrie'nin 1940'lardaki izini sürmeye devam ediyoruz. 1944'de gelmiştik. 44'de gelmiştik. Savaştayız. Ve onun son programlarda işte onun gemi maceralarını Talking Sailor çaldıktı. Evet. Aynı zamanda da günümüze de intikal eden bu en önemli sorun olarak mesela Deportee'yi de çaldık sen yokken Hakan. Hı hı. Arlo Guthrie ile Emily Harris'in düeti olarak günümüzün en can yakıcı göçmen. Evet. Sorunlarına daha o tarihte ne kadar duyarlı yaklaşmış olduğunu gösteren bir şeyi de örneği vermiştik. Bugün nasıl ilerleyelim? Yani kronolojiye geri döneceksek eğer şeyi hatırlatayım şimdi. Ocak 1944'teyiz. Bir Kuzey Afrika yolculuğu da yapacak Sisko ile birlikte. Hani şeydeydi değil mi? Bir askeri ticari gemide ama gemide. Ne kadar tehlikeli bir evet. şey olduğunu da onun öğrenip torpil yiyorlar. Torpil diye. Yemişlerdi bir öncekinde. Bu kez kazasız belasız gittiler. 3 ay içinde de geri geldi. Mart 1944 işte bir dönüm noktası olan bir buluşma gerçekleşecek. Moses Ash'le tanışacak. Moses Ash işte daha sonra Folkways Records olacak olan bir dizi isim değişikliğiyle birlikte. Ünlü şeyin, şirketin, label'ın işte kurucusu. Folkways de yani biz de Açık Radyo dinleyicileri çok aşina oldukları hı-hı. bir şey olmalı. Dünyada Amerikan folk müziğinin herhalde en baba yani. Plak şirketi. Hı-hı. Yani muazzam koleksiyonlar yapmış. Gerçek bir şans Amerikan folk müziği için tabii ki evet. böyle bir label'ın ortaya çıkması. Evet. Bu arada işte ne olmuş? Sisko kız arkadaşıyla birlikte Woody ve Marjorie'nin evine yerleşiyorlar. Her bir şeyi bir ikili olarak yapmaya başlıyorlar. Nisan ayında ise sonunda Ash bir dizi kayıt yaptıracak. Kim var ekipte? Sisko Houston var tabii. Sonny Terry var. Bess Lomax var ve Pete Seeger. Bir dizi kayıt ama akıl almaz bir dizi kayıt. Yani defalarca doğru mu okuyorum diye baktım. Mesela 19 Nisan'da giriyorlar. O gün 63 tane şarkı kaydediyorlar. Yani o, olabilir mi? Yani ondan sonra da böyle bir şey olmamıştır yani, diye düşünüyorum. Hani bir an için Nisan boyunca 63 okuyorum herhalde dedim. Hayır, 19 Nisan'da 63 çünkü şöyle devam ediyor. Ertesi gün yani 20 Nisan olsa gerek herhalde 25 parça daha kaydediyorlar. o da olacak değil aslında. Sonra anlaşılan birkaç gün ara veriyorlar. 24, 25 ve 26 3 gün üst üste giriyorlar. Ve önce 20 sonra 35 sonra 38 parça daha kaydediyorlar. Böyle toplam 160-170 tane falan oluyor galiba. Evet, burada duyulmayan, bu kayıtlar sırasında duyulmayan tek bir cümle var herhalde. Take one. Ve bir laf yok herhalde. Çünkü bir kere de başka türlü provasız falan böyle. Çok evet, ilginç evet. Şarkı. Şey, bir kurulu bebeğin şeyi açıldı ve anlaşılan hani kendi ritmine diğerlerini de katıyor anlaşılan ve herhalde nasıl tükendiklerini insan hayal edebiliyor günlerin sonunda. İstersen evet, o kayıtlardan devam edelim. Hatta belki iki program evet. boyunca bundan. Olabilir gidelim. Çünkü 170 tane tümünü tüketeceksek aslında evet. iki yıl boyunca belki yapmamız lazım. Peki o zaman hadi Ida Red'le başlayalım. Across the creek, don't get a letter but once a week. I'd read, can't make a living more. I'd read, can't make a living more. I'd read, big and plump, 84 inches around the rump. I'd read, big and plump, 84 inches around the rump. Ida Red, Woody Guthrie, Cisco Houston, Sonny Terry, Bess Lomax ve Pete Seeger'dan oluşan efsanevi bir kadrodan bahsediyoruz ve efsanevi kayıtlar bunlar. Ash. Evet, yani hani post Almanak Singers diyebileceğimiz bir şey herhalde, tümü zamanında Almanak'ta olmuş olan. Evet, Almanak İnsanlar. Sonrası ama bir de yani şimdi o gözle bu senin yeni verdiğin bilgilerin ışığında dinleyince de insan gayet provaları çok çokça yapılmış bir kayıt gibi mükemmel bir sadağa da verildiğini gösteriyor. Demek ki bu adrenalin acaba senin alanına girmek açısından soruyorum. Yani bir hastalığın da içgüdüsel bir şeyi olabilir mi acaba, vakit darken her şeyi birden yapmak, müthiş bir adrenalin yüklemesi. Böyle bir şey var mıdır bilimsel olarak, bilemiyorum. Yani bazen manik depresif hastalığı, manik fazı böyle bir yaratıcılık patlamasıyla gider. Hani bilirsin, ne verelim, kimini verelim örnek. Mesela ünlü Fransız filozofu Louis Althusser'i. Bir manik depresif, bilinen bir manik depresif. Depresif dönemleri tamamen bir üretimsizlik. Manik dönemlerinde ise son derece prolifik bir binlerce sayfa yazıyor. Evet. Hani yani biraz insanın aklına öyle bir şey getiriyor bu, çünkü kolay kolay eşine rastlanır bir tempo değil, evet, yani. Bir evet, hani karakter 63 olarak şarkı yapılabilir mi yani? İnanılır gibi değil. Yani hani hiçbir yerde manik depresif olduğuna bir de olsaydı Huntington'la ek olarak fazla talihsizlik olurdu tabii, ama hani bu karakter tarifi de bir hipomaniye de epeyce uyuyor, evet, tabii ki. Evet, yani nereden baksak aşırı ki. Şimdi hani buradaki sıra ile mi kaydedildi bilmiyorum ama Ida Red ile başlayıp evet, biz işte 30. da falan Take a Whiff on Me ile biten bir liste. Hani Take a Whiff on Me'yi de dinlediğinde Ida Red'deki coşkuyu, tempoyu bulacak mısın bilmem, belki de tükenmiş değil mi ifade edecekler orada. Hiç zannetmiyorum ama bakalım, dinlemedim ben yani. Şimdi ne çalıyoruz? Sıradan mı gidelim? Evet, evet, bence. Peki, Ida Red'den sonra Mule Skinner Blues var o zaman. Good morning, Captain. Good morning, son. Good morning, Captain. Good morning, son. Need another mule skinner out on your new road line. Well, I like to work. I'm rolling all the time. Yes, I like. I can pop my initials on a mule's behind. Play that banjo, man. Hey, little water boy, bring your water round. And it's hey, little water boy, bring your water round. If you don't like your job, set the water bucket down. Well, I'm working on that new road at a dollar and a dime a day. Working on that new road at a dollar and a dime a day. Got three women waiting on a Saturday night just to draw my pay. Mule Skinner Blues benim gençliğimde dinlediğimden çok farklı orijinal versiyonu. Orijinal versiyonu kimindir bilinmez zaten. Mule Skinner Blues galiba ortak bir yapım yani şeyin. Evet. Kolektif. Anonim. Anonim bir şey. Fakat burada da gene aynı ekiple Woody, Sisko, Sonny, Bess, Lomax ve Pete Seeger'la. Belki benim dinlediğim zamandaki kadar versiyonu kadar coşkulu değil. Ama bütün o şeyi hayat yaşama çok ağır şartlarda çalışan insanların gene işçilerin, tarım işçilerinin, Mule Skinner nedir? Yani çok ağır bir işte mezba gibi işlerde evet, çalışan insanlar yani. Katır derisi yüzenler. Evet. Çevirmeni. Ama ücretimi alayım da gideyim, üç kadın beni bekler falan diye de hoş böyle bir sıradan insan hayatına ait evet. Hoşluklar da vardı. Evet, Mule Skinner Blues. Sonra ne dinleyelim? Peki, biraz hikaye düşüreyim hadi ortaya. Şimdi Nisan ayı bu kayıtlarla geçecek. Yani dinlediğimiz kayıtların kalitesi herhalde Ash'in stüdyosunun da kalitesinin bir yansıması olsa gerek. Ne olacak? Şimdi Mayıs ayı işte çok çalışıldı, çok kaydedildi ama yine ordu yakasına yapıştı Woody'nin. Ve şey... Yine Sisko ile birlikte denize açıldılar. Bu kezki gemimizin adı Sea Porpoise. Ne bu? Deniz kaplumbağası diyelim değil mi? Porpoise bir çeşit bu, kaplumbağa. 1944 yılındayız değil 1944 mi? 1944 Mayıs'ındayız şimdi. Savaş daha bir sene evet. Sürecek. İşte o arada enteresan hikayeler olacak. Ordu ve Woody arasında bir sene daha sürecek evet savaş. Ve savaş bittikten sonra da kurtulamayacak tam. Bu kez 3000 sayısı 3000'e veren bir müfreze taşıyorlar şeyi. Atlantik'ten geçirecekler İngiltere'ye. Woody'nin görevi de bu gemide bu kez bulaşıkçılık. Hani dolayısıyla hani 3000 kişilik müfrezenin bulaşıkçılığı epey bir çok ağır bir şey. Sıkıntı bir şey bir de savaş gerek. Döneminde yani. Aha. Yine işte Atlantik'ten geçerken birkaç kez saldırıya uğruyorlar. Yine işte gitarıyla askerleri eğlendiriyor. Birlikte şarkılar söyleniyor falan filan. Böylece bu sıkıntılı yolculuk bitiyor. İrlanda'ya geliyorlar ki bu inen 3000 kişi daha sonra Normandiya'ya çıkacaklar. Ha, Normandiya çıkarmasını yapacak olanları taşıyor, evet, değil mi? Ha, evet, çok son evet, derece evet, stratejik bir şeyden de bahsediyoruz. Yani dünya tarihi değişiyor onun. Evet. Woody'nin bulunduğu kesin günlerde ve yerde. Kesin. İşte o Londra'ya geçecek. Efendim bir BBC programına, bir çocuk programına çıkacak. Ve en sonunda da Ağustos 1944'te tekrardan geriye dönecek. Peki. Evet, araya doğru. Düşürdüğüm hikaye daha sonra devam etmek üzere. Evet, şey. Ağırmış yani bayağı ciddiymiş hikaye, evet. Ne var sırada? What are we waiting on? There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. And our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's the union that'll tear old Hitler down. That's the union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? Yes, I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. Evet, küçük küçük şarkılar. Gene de 63'ü izah etmenin filan imkanı yok aslında da. Yani bunda bir herhalde hiçbir provasız filan bir kere de oturuşta çalıyor ve söylüyor oldu. Anlaşılan herhalde o zaman 24 saate sığması evet, mümkün evet. olmazdı. Bir tane daha dinleyelim mi? Evet, burada da Hitler'den... Evet değil mi? Tam şey hikayeyle uyumlu oldu tam da. Evet, dünyada bayağı ciddi büyük bir yangın var. Savaş yangını var ve Hitler bizi dağıtacağını zannediyor. Birliğimizi bozacağını. Avucunu yalar filan diye Sovyetlere ve Çin'e de... Çin'e şey, iltifatlar edip. İltifatlar var. Peki, hani yine... Hikayeyle uyumlu sıradaki şarkı bu kez de Ship in the Sky. A curly-headed kid with a sunshiny smile heard the roar of a plane as it sailed through the sky. To her playmates she cried with a bright twinkling eye, my daddy rides that ship in the sky. My daddy rides that ship in the sky. My daddy rides that ship in the sky. Mama's not afraid, so neither am I. My daddy rides that ship in the sky. A pug-nosed kid, as he kicked up his heel, said, my daddy works in the iron and the steel. My daddy makes planes so they fly through the sky. That's what keeps your daddy up there so high. That's what keeps your daddy up there so high. That's what keeps your daddy up there so high. You ain't afraid, well, neither am I, 'cause my daddy keeps your daddy up there so high. Then a shy little girl pinched her toe in the sand, said, my daddy works in the place where they land. So you tell your mama, don't be afraid, 'cause my dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. My dad'll bring your daddy back home again. Don't be afraid if it gets dark and rains. My dad'll bring your daddy back home again. Ship in the Sky, öyle mi? Evet. Gökteki gemi yani. Bu biraz da çocuk şarkılarında. Anlaşılan öyle. Ben öyle bunları çoğunu dinlememiştim. Yani babam eve dönecek falan gibi. Evet, yani işte bana bu belki getir. De şu Londra'da çıktı çocuk saati, Children's Hour'da. Muhtemelen benim de aklıma o geldi. Yani o zaman şimdi... Hele yeni nesillerle bu konuları konuşurken izah etmek çok kolay olmayabilir. Bana bile kolay gelmemişti ilk kavraması ama çünkü hemen savaştan sonra doğmuş bir kuşağın mensubu olarak. Fakat oradaki ortam, yani moral şey, birlikte olma duygusundan daha önemli hiçbir şey yok. Ve George Orwell bunu çok esaslı bir şekilde de yazıyor. İngilizlerin, Britanyalıların bu Hitler nazizme karşı koymasının en temel sebebi eşitlik temeli üzerinde büyük bir dayanışma içinde. Hiç kimsenin öyle para, pul, elit tavırlar filan sergilemeyip bir şey bozabilirdi ama genellikle bozulmadı diyor. Onun yani BBC'ye çıkmaları, bir çocuk şarkıları söylemeleri filan da hepsi onun bir parçası aslında, büyük bir moral eforun. O çerçeveden bakınca çok anlamlı görünüyor tabii bu. Evet, sen bunu deyince şey, hani Açık Radyo'da zaman zaman çıkan ses, şimdiki kraliçenin daha prenses haliyle, kız kardeşinin adı neydi? Prenses Anne miydi? Margaret. Margaret, ha. Hani güzel bir radyo duyurusu. Evet, evet. Elizabeth'in yayınlanır ya. Evet. Şeyle, Good Night Children diye. Evet. Bir tane, o da o, herhalde değil mi? Tabii tabii. Savaş göklerden eforu, yani çok yere inmenin, işte hak düzeyine inmenin. Çok önemli bir, yani başka türlü de böyle bir şeyin başarılması herhalde çok kolay olmayacaktı yani. Seferberlik. Evet, peki. Ağustos'ta New York'a döndük. İşte artık umut ediyor ki Woody savaşla da işi bitti. Şu savaşta bir an önce biter. Kendisinin de askerliği biter. Bir dizi konser bu arada. Ha, enteresan bir şey. Roosevelt'in dönemi bitecek. Yeniden seçim kampanyası. Amerikan sağı da bayağı bu seçim kampanyası sırasında hani Roosevelt seçim ekibine sağda solda saldırıyor anlaşılan. Evet, çünkü zaten normal dışı bir şey. Savaş hali olduğu için üçüncü bir defa seçilme imkanını da tanıyorlar yani Roosevelt. Doğru. Üçüncü dönemi olacak tabii bu. Ve işte bizimki de Woody de Roosevelt yanlısı bir dizi konsere katılıyor. Evet. Woodrow Wilson. Evet. Ondan sonra ne oldu? Şubat 1945'e geldik. Zaman zaman Ash'in stüdyosuna geçecek. Ta ki işte Nisan ayında tekrardan orduyla problemi olana kadar New York'ta kalmayı becerecek. Bir şarkı daha çalacak zamanımız kalmıyor. Herhalde kalıyor. Bir şarkılık. Onunla çıkarırız bugünkü programdan. Evet. Sırada ne var? The biggest thing that man has ever done. Böylece bu programı da Woody 100 yaşında programlarının 12.sini de bu şarkıyla tamamlıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. I'm just a lonesome traveler, great historical bum. Highly educated, from history I have come. I built the Rock of Ages, 'twas in the year of one. That's about the biggest thing that man had ever done. I worked in the Garden of Eden, it was a year of two. Joined the Apple Pickers Union, I always paid my due. I'm the man that signed the contract to raise the rising sun. That was about the biggest thing that man had ever done. I was straw boss on the pyramids and the Tower of Babel too. Opened up the ocean, let the migrant children through. I fought a million battles and I never lost a one. That's about the biggest thing that man had ever done. I beat the daring Roman, I beat the daring Turk. Defeated Nero's army with 30 minutes work. I fought the greatest leaders and licked them every one. That's about the biggest thing that man had ever done. I was in the revolution when we set the country free. It was me and a couple of Indians that dumped the Boston Tea. We won the battle at Valley Forge and battle at Bully Run. That's about the biggest thing that man had ever done. There's a man across the ocean and I guess you know him well. His name is Adolf Hitler and damn his soul to hell. We'll kick him in the panzers and put him on the run. That'll be the biggest thing that man has ever done. Mines and mills and factories that run for Uncle Sam, producing for the soldier boys that fight for this great land. Our job, it is a tough one, it'll take us everyone, but this'll be the biggest thing that man has ever done. There's warehouse guys and teamsters and guys that skin the cats, guys that run the steel mills, the furnace and the blast. We'll stop the Axis rattlesnakes and thieves of Old Nippon. That'll be the biggest thing that man has ever done. Hell, I better quit my talking, 'cause I told you all I know. Please remember, partner, wherever you may go, the world is digging Hitler's grave, and when the job is done, that'll be the biggest thing that man has ever done. Yes, that'll be the biggest thing that man.